Richtá si žádá hospodyni. Skříní, ať není líný, se uzdraj sám. Já tu suknici roztrhám, vypadá mi jako sud. Vypadáš stejně jako to dosud. Cože? Dobře víš, že sukni nikoho neošálíš. Takže tu jo posvědčí mistře. Jestli chceš nastydnout, tak si jde. Cítím už sám, že co si se pár. Doro, to je hned, dej ho pryč z kamene, řekla jsem jasně, mírný plamen. Je to tak těžké pochopit? Dělej! Dělej! Ať každý dělá to, co dělat má. Hylo, dávám se tu snad já. Kdo by řekl, jak těžká věc je dostat děvče pod čepec k rocepu a váš a smaž, to všechno na hrbu máš. Takhle to si potřeba, dej ruku k dílu, kde třeba, když tam a tam a smáží, že? Chceš tu počítám? Do jara! Hotová! Nebude! Jeli, co třeba pomůžu vám. Ženích! Už si vzpomínám. Tady je boží nadělení, dej si pálenku. Počkej, síni. Čups! Napřed nemáš? Dobře víc. Tak ještě jednu, na kuráž. S mírou a jdeme ležovat jiný. Stačí je. Ano, ve správnou chvíli. Uvidíš, pán mu vám nadělí kochu dětí. Budu to mít na paměti. Manželství je trápení, chybí-li v domě souznění a ženská občas ráda má, když na její slovo se dá, tak dám se čertit nedle přec. Souznění je těžká věc, i blud, když někdy odkýváš, klid ve stavení máš. Mluví z vás zkušenost. Byla jste daná? Já byla daná. Jednou, skorem, stačí. Protože manželství je trápení, chybí. Souznění je trápení. Ženská občas má. Dobře vím, a žádný svár po mně nedůstá. Tak jim to čertit. Souznění je těžká věc, ženě musíš dát. Raz mi dívá lásky svou, chtěl bych ji na prsou hřát. Chtěl bych ji na prsou hřát.